вы застаецеся на хвалях радыё Свабода. Нашу праграму працягвае актуальная дыскусія трох экспертаў. Што азначаюць апошнія жэсты МЗС Беларусі на адрас Захаду? Чаго міжнародны валютны фонд хоча ад Беларусі? Паводле нобелеўскай лаўрэаткі Святланы Алексіевіч, самая галоўная праблема ў Беларусі – гэта праблема элітаў. Ці мае рацыю пісьменніца ў гэтай сваёй ацэнцы? Праз паўгадзіны гутарка Міхася Скоблы з калегам Валерам Каліноўскім з нагоды выхаду яго кнігі пра першага пасла Польшчы ў незалежнай Беларусі Эльжбету Смулак. Пазней агляд лістоў на свабоду і погляд мавазнаўцы Вінцука Вячоркі на тое, чаму назвы гарадскіх раёнаў у краіне дагэтуль усе савецкія, за адным выключэннем. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Кожны будні дзень – паўгадзінная дыскусія. Тры актуальныя пытанні. Тры пункты гледжання. Трайны адказ. У перадачы «Трайны удар». Што азначаюць апошнія жэсты МЗС Беларусі на адрас Захаду? Да чаго заклікае МВФ беларускія ўлады? Ці мае рацыю Святлана Алексіевіч, калі называе адсутнасць элітаў галоўнай праблемай Беларусі? Гэтыя тры пытанні сёння на свабодзе абмяркоўваюць тры аналітыкі: Валер Карбалевіч, Віталь Цыганкоў і я, Юрый Дракахруст. Першае пытанне маё. Што азначаюць апошнія жэсты МЗС Беларусі на адрас Захаду? Днямі Александр Лукашенко прызначыў сталым прадстаўніком пры еўразвязі і НАТО Александра Міхневіча, які да таго быў першым намеснікам міністра замежных справаў у Беларусі. І вось сваім первым інтэрв'ю ў новай якасці спадар Міхневіч выказаўся на конт нарошвання ваеннай прысутнасці здоўж межаў Беларусі. Я працытую. Нарошвання вайсковага патэнцыялу каля нашых межаў ні на ўсходзе, ні на захадзе стабілізацыі сітуацыі не прыносіць нікому. Ні тым краінам, у якіх гэтыя кантынгенты размяшчаюцца, ні тым болей тым краінам, якія нібыта як бы і ні пры чым, але закладнікамі міжволі ў выніку свайго геаграфічнага становішча ў гэтай сітуацыі робіцца. І другі эпізод. Учора ў Міністэрстве замежных справаў адкрылася выстава Дзяржаўнага музея гісторыі беларускай літаратуры «Васіль Быкаў. Доўгая дарога дадому», прымеркаваная да 75-й гадавіны пачатку Вялікай айчыннай вайны. Выставу адкрыла намесніца міністра замежных справаў Алена Купчына, і пры гэтым яна сказала: «Васіль Быкаў заўсёды казаў пра еўрапейскасць Беларусі. Гэта значыць, што ён усё сваё жыццё і нават у цяжкія дні вайны глядзеў у будучыню». Таксама варта адзначыць, што на ўрачыстасці прысутнічала кіраўніцтва прадстаўніцтва еўразвязу, паслы Нямеччыны, Вялікабрытаніі, Балгарыі, Іраку, Лібіі, Палістыны, Сірыі, Кыргызстану, Туркменістану. Ну а цяпер давайце паспрабуем прааналізаваць. Спадар Міхневіч – дыпламат высокага рангу. І ў сваёй першай жа заяве на сваёй новай пасадзе ён фактычна наўпрост асуджае ваенную палітыку саюзніка Беларусі – Расіі. Ён гаворыць, што апошнія крокі ваеннай палітыцы Расіі, а менавіта размяшчэнне вось двух мабільных брыгадаў пад межы Беларусі, не спрыяе стабілізацыі сітуацыі. Так, НАТО ганілі заўсёды. Так, ну, не заўсёды, але даўно ўжо казалі, што не трэба нам чужых войскаў на нашай зямлі. Можна прыгадаць тыя жарсці вакол авіабазы. Але тут, хіба не ўпершыню, заявляецца, што тое, што робіць Расія, это кепска. Тое, што робіць Расія ў ваеннай сферы. Ну, і што і Расія, і НАТО, так бы мовіць, абое рабое. І тыя робіць кепска, і тыя робіць кепска нам. Ну, і сябе таксама. І вось эта выстава на конт Быкава. Ну, раней как-то беларускія ўлады не надта былі заўважаныя ў асаблівай такой увазе да Васіля Быкава. Тут робіцца адмысловая выстава, і ізноў жа дыпламатка высокага рангу робіць акцэнт на еўрапейскасці пісьменніка. І прычым, паводле яе, менавіта гэта погляд у будучыню. Пра Расею, з якой, ну, Васіль Быков быў звязаны сваёй ваеннай біяграфіяй, сваёй літаратурнай біяграфіяй, нарэшце рэшт, ён не здарма, я мяркую, атрымаў з рук Бориса Ельцына ордэн дружбы народаў. Але гэтая тэма ў прамове дыпламаткі проста адсутнічае. І аўдыторыя адпаведна, я не здарма пералічыў, так бы мовіць, дыпламатычны корпус, які прысутнічаў на гэтай імпрэзе, розныя дыпламаты, акрамя расійскіх. Мне здаецца, што гэтыя два сюжэты сведчаць пра тое, што насамрэч сітуацыя ў двухбаковых адносінах вельмі вострая. Магчыма, гэта газ, магчыма, гэта ваенныя праблемы, магчыма, нешта іншае. Ускосна пра гэта сведчылі, зразумела, нулявыя вынікі і саміта Пуціна і Лукашэнкі ў Менску. Але мне здаецца, што вось гэтыя вот жэсты беларускага МЗС паказваюць, што канфлікт працягваецца, лінія працягваецца, прычым, як мы бачым, дастаткова дэманстратыўна. Ну, в гэтым сэнсе, як каб скампенсаваць як бы ціск Москвы, Беларусь робіць нейкія, так бы мовіць, жэсты, пасылае сігналы ў бок Захаду, так бы мовіць, падтрымайце. Але я лічу, што гэта не рабілася б, калі б ціск сапраўды не быў даволі моцны і мэтанакіраваны. Так, сапраўды, я таксама звярну ўвагу, што дасюль на афіцыйным узроўні беларускія ўлады выказвалі заклапочанасць нарошчваннем ваенных кантынгентаў для межаў Беларусі толькі з заходняга боку. Маўляў, вось у Польшы, краінах Балтыі, ствараецца новая інфраструктура НАТО, ладзяцца вучэнні, і гэта нас непакоіць. І вось упершыню афіцыйная асоба, амбасадар Беларусі ў Бельгіі і прадстаўнік Беларусі пры Еўразіі НАТО Александр Міхневіч, прычым у інтэрв'ю беларускаму тэлеканалу СТВ, выказаўся адносна заклапочанасці з нагоды нарошчвання вайсковага кантынгенту не толькі на Захадзе, але і на Ўсходзе. Згодзім, што, магчыма, гэтую заяву Міхневіча можна разглядаць як жэст у адказ на рашэнне Расіі скараціць пастаўкі нафты Беларусі. Так бывала шмат разоў раней, калі Менск хацеў прадэманстраваць Маскве сваё незадаволенне, то рабіў крок у бок Захаду. Што тычыцца выставы Быкова ў МЗС? Ну, тут сапраўды цікава тое, што стаўленне ўладаў да знакамітага пісьменніка на вонкавы свет і ўнутры Беларусі трохі адрозніваецца. Унутры краіны ўлады вельмі неахвотна ідуць на ўшанаванне памяці Быкова. Яны не хочуць падтрымліваць ініцыятывы грамадскасці, назваць вуліцы Мінска яго імем. А вось для замежжа, для Захаду дэманструецца гэтая выстава з адпаведным каментаром намесніцы міністра замежных справ. Усё гэта можна разглядаць як працяг ліній на размарожванне адносін з Захадам. МЗС выконвае тую задачу, якую перад ім паставіў Лукашэнка. Афіцыйны Мінск працягвае дыпламатычнае манеўраванне. Можна сказаць, што гэтае дыпламатычнае манеўраванне праходзіць у такім знакамітым рэчышчы Беларусі, калі ёсць дзве афіцыйныя Беларусі. Адна для беларускай і расійскай публікі, другая для Еўропы. Тут варта нагадаць, што яшчэ зусім недавно на форуме рэгіёнаў Беларусі і Расіі Александр Лукашэнка, звяртаючыся да расейцаў на форуме, зазначыў: «Тут жывуць малодшыя, але вашы браты». І вось літаральна, можна сказаць, праз тры тыдні пасля гэтага амбасадар Беларусі, таксама афіцыйная асоба, але ўжо на Захадзе, гаворыць трошкі зусім іншыя рэчы. Відавочна, што і лінія такая працягваецца гаварыць для розных аўдыторый розная. Ну і разам з тым можна сказаць, што сапраўды Беларусь такім чынам зноў-такі праяўляе сваю занепакоенасць тым станам адносінаў з Расіяй, які на гэты раз назіраецца. І Александр Лукашэнка зноў-такі гуляе сваю традыцыйную такую тактыку, калі няма прарыва ў беларуска-расійскіх адносінах па тым ці іншым канкрэтным пытанням, ён, то ці, скажам, іншыя прадстаўнікі беларускай улады робяць больш актыўныя крокі, заявы, нейкія жэсты ў бок Захаду, каб, ну, чарговы раз напалохаць Расію. У рэчышчы глядзіце, што мы можам, калі вы не пойдзеце з намі на згоду, то мы можам, маўляў, і перакінуцца на Захад. Шмат разоў аналітыкі кажуць, што гэтая тактыка ўжо не павінна Маскву, скажам, пераконваць, але шмат разоў яны, аказваецца, не маюць рацыю, і як бачым, Москва зноў-такі сапраўды прымае гэта да ведама, ну, будзем казаць, палохаецца ці не, але ва ўсялякім разе з'яўляюцца артыкулы спачатку ў шавіністычнай прэсе, потым і так званая расійская афіцыйная прэса падтрымлівае гэтую, скажам, сантымент, гэтую лінію, і выніку часам гэта прыводзіць да нейкай змены пазіцыі па тым ці іншым пытанні. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. А нагадаю, у перадачы «Трайны удар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Валер Карбалевіч, Юрый Дракахруст і Віталь Цыганкоў. Валер, зараз вашае пытанне. Да чаго заклікае МВФ беларускія ўлады? З 21 па 30 чэрвеня ў Мінску працуе місія МВФ. Кіраўнік гэтай місіі МВФ па Беларусі Пітэр Долман выступіў з публічнай лекцыяй у галерэі Тутбай, у якой выклаў некаторыя пазіцыі фонду адносна Беларусі і патрабаванняў да беларускай улады. Перамовы аб новай праграме крэдытавання МВФ Беларусі ідуць 6-8 месяцаў. Прычым ідуць яны ў закрытым рэжыме, бакі не паведамляюць грамадскасці пра сутнасць разнагалосся. Пасля перамовы ў Менску ў канцы мінулага года беларускія афіцыйныя асобы з аптымізмам паведамлялі, што амаль аб усім дамовіліся, засталіся дробязі, і ў пачатку 2016 года праграма будзе падпісана і Беларусь атрымае крэдыты. Але потым высветлілася, што разнагалоссі апынуліся такімі вялікімі, што перамову ўвогуле перапынілі, і сёння ўжо канец чэрвеня, а пытанне пра новую крэдытную праграму завісла. Дарэчы, гэтая місія МВФ цяпер прыехала ў Мінск зусім не для абмеркавання пытання пра крэдыт. Яе задача – гэта маніторинг эканамічнай палітыкі Беларусі. Зразумела, што пытанне аб крэдыце будзе абмяркоўвацца, але гэта не галоўная задача гэтай дэлегацыі. На мінулым тыдні першы намеснік міністра фінансаў Беларусі Максім Гермалович заявіў Рэйтэр, што ўрад Беларусі выканаў усе папярэднія ўмовы МВФ для атрымання новага крэдыту. То бок высветлілася, што былі папярэднія ўмовы, што спачатку ўрад Беларусі павінен быў прадэманстраваць сваю гатоўнасць да рэформ, і толькі потым фонд гатоў быў бы весці некія перамовы аб крэдыце. Паводле Гермаловіча, у якасці выканання такіх умоваў улады Беларусі ў прыватнасці падвысілі тарыфы на камунальныя паслугі, абмежавалі бюджэтныя выдаткі, стварылі адзіны антыманапольны орган. З лекцыі спадара Долмана вынікае, што МВФ станоўча ацэньвае прынятыя Беларусі захады ў сацыяльна-эканамічнай палітыцы. Але МВФ лічыць, што рэформы павінны ісці хутчэй. Тут вось вельмі важны гэты тэрмін, які ўжыў спадар Долман. То бок фонд прызнаў, што рэформы ўсё ж ідуць, хоць Лукашэнка ўсяляк бэсціць само гэта слова. Вось адна з прапановаў фонду – гэта стварэнне спецыяльнага агенства, куды будуць пераведзены даўгі стратных сельскагаспадарчых прадпрыемстваў. Таксама МВФ прапануе падвысіць камунальныя паслугі да ўзроўню самаакупаемасці, працягваць рэформу пенсійнай сферы. Увогуле сітуацыя з крэдытнай праграмай непэўная. Няма больш аптымістычных заяваў з абодвух бакоў. Разам з тым, пры ўсёй непэўнасці, мне здаецца, што цяпер, калі гаварыць стратэгічна, в адрозненне, напрыклад, ад яшчэ паўгады, год назад, мне здаецца, беларускае кіраўніцтва больш схільнае пайсці на ўмовы, якія прапаноўваюцца МВФ. Да гэтага схіляе і эканамічная сітуацыя ў самой Беларусі, і адпаведныя эканамічныя адносіны з галоўным саюзнікам Расіі, і не проста саюзнікам, а традыцыйным донарам беларускай эканомікі. Раз за разам, адзін за адным канфліктам, і беларускія ўлады пераконваюцца, што Расія ўсё менш схільная выступаць якраз у гэтай якасці, в якасці донара, дапаможніка для беларускай эканомікі, і наадварот, усё больш патрабуе за свае ўсё больш сціплыя паслугі, ўсё больш патрабуе розных саступак і дабротаў. Таму беларускае кіраўніцтва так ці іначай вымушана звертацца ў іншы бок, да міжнароднага валютнага фонду. І тут можна сказаць, што калі не браць самае вышэйшае палітычнае кіраўніцтва, а менавіта Александра Лукашэнку, то сярод эканамічных уладаў, як ва ўрадзе, гэтак і ў нацыянальным банку, дастаткова шмат людзей, якія меркаванні эканамічныя, якіх фактычна супадаюць з тым, што прапаноўвае МВФ. Мы памятаем цытату нават і самога Лукашэнкі, які не так даўно, па-моему, некалькі месяцаў назад казаў, што яны ж не прапаноўваюць нічога такога, з чым мы не згодныя. Все, што яны прапаноўваюць, гэта карысна. Правда, пасля гэтага на нейкі момант супрацоўніцтва патэнцыйнай перамовы з МВФ, як мы уже гаварылі, фактычна прыпыніліся, і некалькі месяцаў было такой паўзы. Падчас гэтай паўзы, відавочна, Александр Лукашенко спадзявалася, што да паслуга МВФ не давядзецца нават прыходзіць, паколькі, маўляў, і эканамічная сітуацыя, і Расія дапамогуць дзе справіцца. Але, як выглядае, зараз все-такі в стратэгічным сэнсе і ацэнкі гэтага крызісу сталі больш цвярозыя, і ацэнкі менавіта стаўлення Расіі сталі больш цвярозыя. Все гэта, на маю думку, все больш схіляе улады да супрацоўніцтва з МВФ. І яшчэ адна рэпліка, вось літаральна недавно рабіў перадачу «Экспертыза свабоды», дзе мы ацэньвалі гэтую эканамічную праграму, якая была вынесеная на всебеларускі сход. І тут в ёй была гэтая ж славутая беларуская традыцыя пісаць нейкія, ну просто невыканальныя лічбы, там 14-15% росту ВВП да 2020 года, калі зараз мы маем рэцэсію, падзення, і гэтак далей, рост даходу. Мне здаецца, вось гэта внутры беларуская традыцыя, яна часам і пераносіцца на перамовы з МВФ, калі беларускія ўлады паводле сваёй традыцыі абяцаюць занадта шмат і пры гэтым разумеюць, што не ўсё яны выканаюць. І так, ўжо, як мы ведаем, праскачыла ў 9-10 годзе, калі МВФ дало крэдыт, а потым агульна два бакі прызналі, што і Беларусь, і МВФ прызнала, што Беларусь не выканала ўмовы гэтага крэдыту. Мне здаецца, што другі раз ўжо такая, скажам, беларуская традыцыя не пройдзе. На гэты раз МВФ больш строга ставіцца да абавязательства беларускага боку. Я бы хацеў пачаць свой адказ з цытаты першага прадстаўніка Міжнароднага валютнага фонду, які прыехаў у 91-м годзе яшчэ ў Беларусь, я яго асабіста ведаў, такой Вімы Мідалкоп, які казаў, што МВФ это не аятала прыватызацыі. В этом сэнсе вельмі часта ў беларускіх спрэчках пра тое, вось што хоча МВФ, малюецца вобраз МВФ такога, так бы мовіць, паладзіна капіталізма, які вось, значыць, наступае на беларускі сацыялізм з тварам Александра Рыгоровича і хоча, значыць, яго разбурыць. І, маўляў, галоўнае патрабаванне это вось давайце вы прыватызуйце, давайце вы будуйце капіталізм. Вот як казаў той самы спадар Мідалкоп, так, МВФ сапраўды ўвесь час настойвае на структурных рэформах, настойвае на тым, што ўсё ж такі такі велізарны дзяржаўны сектар, гэта акрамя ўсяго іншага проста неэфектыўна. Але казаць, што вось як бы гэта цэнтральны пункт, мне чамусьці здаецца, што гэта не так. Пра тое, што гэта не так, дарэчы, сведчыць вопыт стасункаў МВФ, ну, з масай краін у свеце, у тым ліку і, скажам, з суседняй Украінай. Украіна рынкавая эканоміка. Ну і што, значыць, они все выканалі? Не. З імі размова ідзе, в асноўным, не пра прыватызацыю, а пра тарыфы і пра карупцыю. Вот два моманты, на якіх МВФ цісне, якіх МВФ дамагаецца. Гэтак жа і ў Беларусі. Вот для мяне невідавочна, што прыватызацыя структурная рэформа ў цэнтры. А гэта даволі таксама балючыя, непрыемныя рэчы. Якія, в прынцыпе, апріорі кажучы, як кажа фонд, вы можаце зрабіць в межах існай сістэмы, а это замарожванне заробкаў, а это жорсткая фінансавая і крэдытная палітыка, якая, так бы мовіць, накланяе дзяржаўныя прадпрыемствы. І это тыя самыя тарыфы, пра якія спадар Долман на лекцыі в Тутбай прямо сказал. Уласна, з канкрэтыкі ён сказаў толькі гэта. Наконт тарыфаў, і прычым сказаў 100%. Мы дамагаемся, каб было 100%. Вось. І в этом сэнсе, так мне здаецца, вот это спрэчкі паміж беларускім урадам і Міжнародным валютным фондам, яны не толькі ў такой ідэалагічнай сферы, што мы, маўляў, ад нашай, так бы мовіць, сацыялістычнай чысціні не адмовімся, а ад таго, што беларускія ўрадоўцы проста разумеюць, які палітычны і сацыяльны кошт таго, што прапануе, скажам так, прапануе МВФ, а калі не зробіш, то грошы не дадуць. Так што мне здаецца, што вот так, этот і ідэалагічны элемент у спрэчках безумоўна прысутнічае, але не да яго ўсё зводзіцца. Трайны ўдар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. І нарэшце ваше пытанне, Віталь, ці мае рацыю Святлана Алексіевіч, калі называе адсутнасць элітаў галоўнай праблемай Беларусі? Так, зараз увагу грамадства, беларускай публікі, беларускіх зацікаўленых людзей выклікалі новая порцыя, скажам, заяву Светланы Алексеевича, які яна зрабіла на гэты раз, знаходзячыся ў Амерыцы. Я выбрал наступныя словы. У Беларусі гэтая праблема абсалютна відавочная. Праблема эліт. С аднаго боку, эліту нашай краіны знішчыў Сталін, з другого боку, Гітлер падчас вайны знішчыў габрэяў. Гэта была галоўная культурная праслойка ў нашай краіне. На гэтым стаяла культурная стабільнасць і трываласць. Зараз гэта сялянскае насельніцтва без эліты. І, канешне, веды толькі адны, сялянскія, сказала Светлана Алексеевіч. Гэта ўжо выклікала часам даволі крытычную, негатыўную рэакцыю ў сацыяльных сетках. Са Светланай Алексеевіч, з нобелеўскім лаўрэатам па літаратуры пачалі спрачацца публіцысты. Ну, але перш за ўсё я хачу сказаць, што такія заявы не з'яўляюцца нечым новым і нейкім адкрыццём для беларускай публіцыстыкі, для беларускай дыскусіі. Пра праблемы з элітамі кажуць даўно і самыя розныя беларускія палітыкі, пісьменнікі, публіцысты самых розных накірункаў і перакананняў. Але б я пашырыл гэтую тэму на гістарычна большы час, бо эліты раней пераходзілі ў Беларусі, а былі апалячаны, як мы добра ведаем, у часе ўжо Рэчы Паспалітай, потым у расійскай дзяржаве яны русіфіцыраваліся, і калі ўжо згадаць час яшчэ до Савецкага Саюза, потым сапраўды адбывалася тое, пра што я казала Алексіевіч, але і ўжо ў позні савецкі час, то многія эліты беларускія якраз асабліва тэхнічныя, асабліва там сацыяльныя, бачылі вершыню сваёй кар'еры ў Маскве і не заўсёды аддавалі весь свой талент менавіта Беларусі. Безумоўна, што частка эліты, магчыма, нават значна лепшая частка, калі не браць, напрыклад, нацыянальных пісьменнікаў, яна з'їжджала ў Маскву і там рабіла сваю кар'еру. Так што гэта такія аб'ектыўныя рэчы, якія сапраўды паўплывалі на тое, што мы маем зараз. З іншага боку, ну, магчыма, камусьці ў словах Светланы Алексеевіч падацца нейкая, ну, нават, можа, фанаберыя, маўляў, ну, вось, як Путін казаў, пасля смерці Гандзі і пагаварыць не ма з кім. Так і тут, маўляў, Светлана Алексеевіч скардзіцца, што вось, як бы, нема дыскусіі, нема з кім разгарнуць такую дыскусію пра лёс Беларусі. Мне здаецца, всё-таки гэта не зусім так, і дыскусія ідзе, і людзей хапае. Тут просто сапраўды ёсць, ну, аб'ектыўныя гістарычныя закономернасці, часткова, пра якія я сказал уже, часткова абумоўленыя, ну, менавіта тым станам, тым ліку і нацыянальнай, і дзяржаўнай свядомасці, у якім прыйшла Беларусь у 91-м годзе. І нават пасля 91-го года працягвалася гэта інтэлектуальная міграцыя людзей за межы Беларусі, альбо на Захад, альбо ў Расію і гэтак далей. Таксама, мне здаецца, у словах Светланы Александровны ёсць пэўная супярэчнасць тым, што як бы здымаецца адказнасць народу за той стан, які мы маем. Людзі разумнейшыя за апазіцыю і за ўладу, але не маюць ідэі, як арганізавацца, гаворыць Светлана Алексеевіч. Ну, гэта такое меркаванне, безумоўна, яно мае права на існаванне, ёсць філасофскія падставы менавіта і для такой думкі, але гэта такое народніцтва, якое дзесяцігоддзем было ўласцівае расійскай інтэлігенцыі. Маўляў, народ добры і правільны, але вось верхушка, в дадзеным выпадку эліта, неправільная, не можа его арганізаваць і накіраваць. Але, ну, можа быць, в рамках дыскусіі скажу, што можа гэта не зусім так, бо нават тая сціплая беларуская эліта і інтэлігенцыя все-таки прапаноўвала народу беларускаму альтэрнатыўныя варыянты і палітычныя, нацыянальныя, і сацыяльныя. Прапаноўвала 91-м, 94-м і пазней. Прапаноўвала і клікала за сабой, ну, але народ выбрал іншы шлях, які прывёл да цяперашняга стану, добраахвотна выбрал. Дык ці толькі эліта ў гэтым вінаватая? Можа, тут не варта здымаць адказнасць і з шырокіх масаў насельніцтва? Ну і яшчэ адну, я б сказаў, такую, магчыма, лагічную супярэчлівасць я б убачыл у словах шаноўнай Светланы Алексеевіч, цытую, «Людзі расчараваліся і не хочуць ніякіх пастыраў, яны нікому не вераць, і так будзе працягвацца пэўны час». Ну так калі сыходзіць з гэтых словаў, тады сапраўды людзі нікому не вераць, якая розніца, якія ў нас эліты, калі людзі ўсё роўна гэтым элітам нікому не вераць. Сапраўды не сказаў бы, што гэта новая тэма, такая думка выказвалася беларускімі інтэлектуаламі не раз. Безумоўна, пэўная рацыя ў думцы Алексіевіч ёсць, у любой краіне за яе лёс адказваюць эліты. Але тут трэба ўвесці, на мой погляд, адну папраўку. У 19-м, пачатку 20-га стагоддзя, калі фармаваліся еўрапейскія нацыі, роля элітаў была вырашальная. Яны прымалі рашэнне аб лёсе нацыі, не пытаючыся ў народа. Дэмакратыя ў сённяшнім разуменні яшчэ толькі фармавалася, свабодных выбараў, у якіх удзельнічаў увесь народ, не было, і эліта мела такую раскошу, як прымаць рашэнні, не зважаючы на волю народа, на народнае волевыяўленне. Сёння, на шчасце, ці наадварот, мы жывём у эпоху дэмакраты. І любы палітык павінен кожны крок узгадняць з народам. Гэта, дарэчы, адна з прычын таго, што цяпер, як піша шмат аналітыкаў, у заходнім свеце не з'яўляецца выбітных дзяржаўных дзеячоў, якія б стваралі новую парадыгму развіцця, фігур параўнальных з генералам Дэ Голлем ці Чэрчылем. Бо цяпер жа па кожнаму пытанню палітыкі вымушаны раіцца з насельніцтвам, прыстасоўвацца да ўяўленням пра свет і густаў шараговых абывацеляў, у іх моцна звязаныя рукі. Можна запярэчыць, што для Беларусі гэта не актуальна, бо тут жа ўлада незалежная ад грамадства. Так, але па-першае, Лукашэнка быў выбраны на дэмакратычных выбарах. Па-другое, паводле незалежных сацыёлагаў, усе апошнія 20 гадоў яго падтрымлівала не менш за палову насельніцтва. Іншая праблема, што ва ўмовах інфармацыйнага грамадства ці могуць увогуле быць уладары думак. Час, калі ўся краіна глядзела адзін тэлеканал, бачыла там адных і тых жа палітычных, грамадскіх ці культурных персанажаў, прайшоў. Цяпер кожная група насельніцтва жыве ў сваім інфармацыйным атачэнні, сярод сваіх фрэндаў, у сваёй сацыяльнай сетцы. І часта не ведае, што адбываецца ў суседзі. Сапраўды, калі вот як бы успрымаць гэтую тэзу як некую паліталагічную, як некую констатацию, то она, сапраўды, уявляется довольно сумневной и спречной. Ну, скажем, зараз элиты нема, а в годы перебудовы была. И Сталин, и Гитлер были, да, годов перебудовы. Так что, коли элита была знищенная, то ее, как бы, и тады не было. Ну, может, и не было, але на незалежность, на зрынание коммунизму хапила. А кроме того, ну, вот Светлана Александровна кажа, что вот там Гитлер всех перебил в Беларуси, так бы мовить. Ну, у России не всех перебил. До Москвы все ж таки дошел и одышел. И что, в России там все квитнее? Там як з элітай? Добра? Кепска? Просто дэмаграфічна неверная тэза пра сялянскую нацыю. Польша, Літва, Украіна, Латвія больш сялянскія, чым Беларусь. Беларусь самая урбанізаваная краіна рэгіёна разам з Расіяй. Так што в этом сэнсе як бы это просто не так. Але гэта не паліталогія, гэта паэзія, гэта прароцтва. Менавіта як прароцтва, як нейкае вострае адчуванне сваёй адказнасці – я абсалютна разумею і падзяляю тэзу Светланы Алексіевіч. У якім сэнсе? Яна сапраўды таксама, відаць, памятае, скажам, савецкія часы, часы той же перабудовы, перад перабудовай, калі многім людзям казалася, вот есть камунізм, ёсць эта пліта тупая, якая нас всіх прыдавлівае, і вот калі яна каким-то цудам, значит, знікне, то все пачнецца выдатна, все пачнецца прыгожа і гэтак далей. Пліта сапраўды цудам, сапраўды знікла, але прыгажосці, у прынцыпе, не наступіла. І вот ад чаго залежала, што ў каго наступіла? А насамрэч сапраўды ад эліт. Ад эліт, якія нешта змаглі напрацаваць, якія нешта маглі людзей у нечым маглі людзей пераканаць, якія маглі ўсталяваць некія нормы, меркі, стандарты, паводле якіх пазней, калі вот эта пліта знікла, умоўна кажучы, у Эстоніі оно пайшло адным шляхам, у Туркменістане, скажам, пайшло другім шляхам, ну, а в Беларусі як бы паміж. Так вот, для таго, каб наступны раз, калі здарыцца чарговы цуд, пайшло ўсё ж такі бліжэй да Эстоніі, чым для Туркменістана, гэта залежыць ад нас. З такім пасылам, спадарыня Алексіевіч, я абсалютна згодна, нават калі она не мае рацыю, не дэмаграфічна, не паліталагічна. Паважаныя слухачы, у эфіры была перадача «Трайны удар». Мае калегі Валер Карбалевіч, Віталь Цыганкоў і я, Юрый Дракахруст, прапаноўвалі свае адказы на тры надзённыя пытанні. Што азначаюць апошнія жэсты МЗС Беларусі на адрас Захаду? Да чаго заклікае МВФ беларускія ўлады? Ці мае рацыю Светлана Алексіевіч, калі называе адсутнасць элітаў галоўнай праблемай Беларусі? Трайны удар кожны дзень у эфіры і на сайце Свабоды. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Кожны будні дзень. Паўгадзінная дыскусія. Тры актуальныя пытанні. Тры пункты гледжання. Трайны адказ. У перадачы «Трайны удар». Увага! Важная абвестка. Радыё «Свабода» спыняе вяшчанне на кароткіх хвалях у суботу 25 чэрвеня. Слухайце «Свабоду» на сярэдніх хвалях штодня ад паловы сёмай да сёмай раніцы і ад 10 вечара да поўначы. Частата 1386 кілагерцаў. Мы заўсёды ў эфіры на інтэрнэце. Адрас свабода.орг. У эфіры «Свабоды» вольная студыя і яе вядоўца Міха Шескобла. У Менску выйшла друкам кніга пад назвай «Пані Альжбета. Гісторія».